Protlačili se davem až k Merle. Tančila s mohutným středoasijským Turkem. Vyměníme si tanečnice, Turku, řekl mu stile. Muž začal protestovat, ale pak se na schén lépe podíval a rozhodl se, že je to pro něj výhodnější. Stile odtančil s Merle stranou. To si provedl elegantně, řekla Merle. Tančila s dovednou smyslností ženy, která se věnuje především tomuto druhu činností. Ale co bys po mně mohl chtít? Stile nechtěl mluvit o knize otevřeně, aby ho někdo náhodou nezaslechl a snad nepochopil. Máš něco, co musím okamžitě získat zpátky, vydechl jí do ucha. Oči se jí rozšířily porozuměním. Ach tak, prosím, řekl. Teď hned. Už nepředstírala, že neví, oč běží. Líbí se mi tvé způsoby, chlapče. Neopovažuji. Se tu věc sama použít, takové umění je pro nezasvěceného nebezpečné. Ale má skromná cena. Zaplatím ji, řekl stile zamračeně. Ale ne teď hned. Mám neodkladné povinnosti jinde. Usmála se, když zjistila, že zvítězila. Takže si se nakonec rozhodl pro obecné dobro. Gratuluji. Přijímám v každém případě. Vím, že jestli budeš naživu, tak mi zaplatíš. Pojď do mého domu a já ti tu věc okamžitě dám. Vyrazili k východu. Ale stile si všiml, že u něho postává podezřelá skupinka mužů. Hlídali ho. Ti mě nenechají odejít, řekl. Jakmile to zkusím, zpřelámou mi kosti. Dovezu ji, řekla schén. Nějak se jí podařilo zase vyměnit partnery, tancovala teď s Melonem, takže mohla zůstat stilovi na doslech. Nemůžu projít oponou, ale můžu ji sem propašovat. Udělej to, sykl, aniž by se na ní podíval. Merle se o schén otřela a pošeptala jí heslo, které jí mělo zajistit, že ji zaměstnanci přijmou, protože i Merle teď jistě byla pod dozorem. Schén opustila Melona a zmizela v davu. Dostane se nepozorovaně do služebního průchodu. Nemusela se držet chodeb, kde byl dýchatelný vzduch. Teď bude muset nějak vydržet, dokud se nevrátí. Jsi tedy se mnou? Zeptal se Merle. Stále s ní tančil, jako by se nestalo nic zvláštního. Když si teď přistoupil na moji podmínku, tak ano. Možná budu potřebovat odvést pozornost, abych dal schén čas. A abys mohl přijít na to, jak se sám dostat ven, přikývla. Možná to tak nevypadá, ale je to past a je těsná. Tví nepřátelé tě chtějí zabít za každou cenu a teď už se neodváží nechat tě znova uniknout. Přesně tak. Bojím se, že se brzo rozhodnou, že už dál nebudou čekat. Opravdu nejsem dost silný na to, abych se jim tady postavil. A jestli umřeš, nebudu si moct vybrat svou odměnu. Takže jak se zdá, mé důvody jsou čistě sobecké. Stile si nebyl jistý, jestli mluví vážně a možná byla i ona sama na pochybách. Přitančila těsně k němu, přitiskla své nádherné tělo na jeho znepokojivě intimním způsobem a rty se dotkla jeho pravého ucha. Její dech mu příjemně dráždil ušní lalůček. Dělalo to s ním divy, dokud nezašeptala, odstrč mě. Stile ji, nemoc silně, odtlačil. Merle se otočila, zvedla volnou ruku a uštědřila mu hlasitý políček na tvář. Udělala přitom z dlaně misku, takže rána byla mírnější, než by se zdálo podle plesknutí. Takže ty mě zase odmítáš, ty trpasličí nedochůdče. Zaječela. Jsi snad impotentní. Stile, kterého taková vehemence zaskočila, i když věděl, že je hraná, nebyl schopen vymáčknout rozumnou odpověď. Ustoupil dozadu. Merle ho pronásledovala, tvář skřivenou zlostí. Dvakrát jsem ti zachránila kůži. Vykřikla a vyslala kopanec k jeho holeni, takže jen tak stačil uskočit. A kvůli čemu? Kvůli čemu asi, ty nevděčníku? Počkej, nechápeš, řekl stile. Věděl, že jsou středem pozornosti všech občanů. Já jen, co má ta mašina a já ne. Naléhala Merle. Začala ze sebe strhávat oblečení, aby ukázala, o čem mluví. Ostatní občané, jako vždy vzrušení novinkou, ji sledovali se vzrůstajícím zájmem. Někteří se mezi sebou domlouvali, evidentně uzavírali na tuhle jedinečnou sekvenci sázky. Hudba utichla, jako by nechtěla vyrušovat. Stile koutkem oka zahlédl stráže u východu, jak se natahují, aby také něco zahlédli skrz dav, jejich ostražitost tedy polevila. Když tě nemůžu mít já, tak tedy nikdo. Zaječela Merle. V ruce se jí objevil překvapivě dlouhý a hrozivý nůž. Jak dokázala něco takového skrýt na těle, když se na něj předtím tak mačkala? Stile myslel, že cítil každičkou jeho část. Měl to vědět lépe. Pozvedla nůž před sebe v obou rukou a vrhla se kupředu, proti jeho slabinám. Stile samozřejmě uhnul a odvrátil výpad. Věděl, že se ho ve skutečnosti nepokoušela vykastrovat nebo zabít, ale raději ať si nepřátelští občané myslí, že za ně chce udělat jejich práci. Dokonce i kdyby to byl vážně míněný útok, dokázal by jí velice rychle odzbrojit. Nejdůležitější bylo představení. Odtlačil ostří a skácel se s ní na podlahu. Její šaty se roztrhly, byla už napůl svlečená. Převalila se přes něj. Teď teprve pocítil každou píť jejího těla. Zavadila mu zuby o ušní lalůček. Moje holá zadnice přivádí prasečí hlavu do extáze. Zašeptala spokojeně. Zdánlivý zápas pokračoval. Stile vrhl pohled vedle její hlavy a všiml si občana s poněkud prasečími rysy obličeje, o kterém se zmínila. Muž skoro slintal a ruce se mu křečovitě svíraly. Se všemi možnostmi, jaké mu skýtaly baculaté otrokyně a možná i ostatní občanky, tohoto muže vzrušoval zdánlivě nedovolený letmý pohled na její anatomii. Lahůdka pro voajéry přitakal stile a pokoušel se sám také něco zahlédnout, ovšem neúspěšně. Jako historické zápasy v bahně. Kdo by se staral o vítěze? Hlavní je show. Tou dobou, byl si tím jistý, našla Schén svůj služební tunel a dávno byla na cestě k domu, kde žila Merle. Už toho mohli nechat. Ale vlastně to bylo svým způsobem příjemné. Merle měla skvělou ženskou postavu a veliké dramatické nadání. V té chvíli mu zrovna ovíjela nahé nohy kolem trupu, teoreticky si ho tak přidržovala pro další ránu nožem. Pane, zamumlal Mellon naléhavě. Díky varování stile hned spatřil nový problém. Jeden z nepřátelských občanů na něj pečlivě mířil z terasy paláce laserovou puškou. Úklady o život začínaly být otevřené. Tvůj nůž, zašeptal. Merle mu ho hned podala. Jak ležel na zádech, jednu ruku uvězněnou pod ženou, máchl volnou rukou a hodil nožem nahoru po útočníkovi. Nůž obsal vysoký oblouk a zasáhl cíl. Stile byl na právě takové kousky odborník a vrah tenhle tah neočekával. Vykřikl, upustil zbraň a chytil se za hrudník. Ale několik dalších občanů vytáhlo spod oděvů zbraně. Ostatní, když spozorovali nebezpečí, se honem ztratili. Doprostřed sálu se postavil střelec. Co to má znamenat? Otázal se. To už na protonu nemáme zákony, odpověděl mu mohutný, zamračený občan. Tenhle chlap chce zničit naše zřízení. Musíme ho za každou cenu zastavit. Namířil na něj starožitnou kulovou pistoli. Jestli nechceš skončit jako on, tak ustup stranou. Střelcova ruka se pohnula tak rychle, až se zdálo, že je rozmazaná. Druhý občan vykřikl a upustil zbraň. Všichni víte, jak se jmenuju, řekl střelec. Myslí si tu snad někdo, že dokáže střílet líp než já. Nebudu nečinně přihlížet, jak se tu chystá vražda. Nevím, co má stile za lubem za lumpárny, nebo jestli bych se za něj postavil, kdybych to věděl, ale věřím, že je to čestný člověk a jsem si úplně jistý, že nestojím za tou vaší lumpárnou. Pokud vládne násilí, není žádný občan v bezpečí. Mezi mnoha občany se ozvalo souhlasné mumlání. Když mohou otevřeně odpravit stila, kdo z nich by nemohl skončit stejně. Mezitím se stile vyškrábal na nohy a Merle se posadila a upravila si potrhané šaty o něco dekorativněji. Stile měl pořád holé ruce. Měl jen svoji harmoniku, což v tomhle rámci žádná zbraň nebyla. Z výrazů ostatních mohl číst, že je většina stále proti němu a že ačkoliv mnohé nynější situace pobouřila, ti, kteří nebyli proti němu, byli přinejlepším neutrální. Střelec ho výborně zastoupil, ale nemohl zvrátit převažující nepřátelství, které se začalo sjednocovat. Občané se velice obávali o své zřízení a výsady a přirozeně byli v podstatě sobci. Stilovi nestačilo, že vyhrál volby. Pořád ještě mohl prohrát. Zmiz odsud, stile, řekl střelec. Budu tě krýt. Nejde to. Hlídají východy. To je jako Caesar v senátu. Řekla Merle. Pěkná ohavnost. Caesar chtěl na Římany příliš moc a musel být odstraněn, jinak by zničil jejich systém, řekl jiný občan. To srovnání pořád platí. Tohleto je robot s vestavěnou plynovou bombou. Ukázal na, jak si stile předtím myslel, obyčejného otroka. Nasadí stilovi želízka a odvede ho před porotu. Pokud selže, vypustíme plyn, který zneškodní každého v jeho blízkosti. Doporučuji, aby ostatní ustoupili stranou. S každým, kdo stila stále podporuje, můžeme naložit stejně. Bylo to nestoudné a nezákonné násilí, ale zdálo se, že funguje. To je vzpoura. Protestoval předsedající. Stile vyhrál podle zákonů a zvyklostí, které nám vládnou. Nestojím za ním, ale přijímám verdikt, jak byl učiněn. Nemáte právo, Robot vykročil směrem ke Steelovi. Právo nám dávají nevyhnutelné potřeby okamžiku, řekl muž. Pokoušeli jsme se tyhle nezbytné nepříjemnosti vyřídit diskrétně, ale teď se to musí provést otevřeně. Vytáhl plynovou masku a nasadil si ji na tvář. Neutrální občané se zachovali jako ovce, motali se po okolí a vyděšeně si jeden druhému stěžovali. Jejich nadutost se úplně vytratila. Steele by se nad touhle lekcí o lidských povahách jistě zamyslel, kdyby se v té chvíli nemusel příliš zaobírat vlastní situací. Střelcova ruka se opět pohnula. Steele nikdy neviděl zbraň, kterou použil, ale najednou zela v občanově masce díra. Jestli se ten plyn objeví, přidáš se k nám ty, řekl mu střelec. Steele si uvědomil, že mu střelec otevřel únikovou cestu. Kdyby se objevil plyn, všichni občané by se dali na úprk k východům, vytlačili by odtamtud stráže a Steele by se v tom zmatku mohl dostat pryč. Ale lepší bude, když se vypořádá přímo s postupujícím robotem. Prohlédl si ho pozorněji. Byl humanoidní, ne tak dokonalý model jako Schen nebo Mellon, ale věděl, že ho nedokáže zdolat. Občané, kteří stáli poblíž, se začali odtahovat. Odtud pomoc nepřijde. Kdyby se Steele rozběhl, robot by ho pronásledoval a nevyhnutelně by ho chytil. Když si pomyslel, že skoro celý život považoval občany za téměř božské bytosti. Musíme vyložit poslední karty, pošeptal mu Mellon. Opona se pohybuje. Bude tu za pár minut. Steele na něj polhédl. Schénini přátelé. Ano. Doufali jsme, že to nebude nutné, protože nás to vystavuje velikému riziku. Ale náš osud je teď spojen s vaším a kdybyste teď prohrál, riziko by se zvětšilo. Mellon vykročil kupředu, aby zastavil robota s plynem. Steele o tom měl pochybnosti, ale nebyl v takovém postavení, aby se mohl hádat. Mellon se druhého robota dotkl a ten strnul. Žádný plyn neunikl, když se sesul na podlahu. Nepřátelského občana to nevyvedlo z míry. Tak to budeme muset udělat tím nepříjemnějším způsobem. Střelče, nemůžeš nás chytit všechny. Protože teď se objevila spousta zbraní. Zdálo se, že jediní občané, kteří měli odhodlání a nestratili nervy, byli Steelovi nepřátelé. Ale Steele obstoupilo několik otroků. Jsme schéněni přátelé, řekl jeden. Budeme tě chránit. Z hloučku občanů vyšlehl laserový paprsek. Střelec se otočil, ale nedokázal rozeznat, kdo vystřelil. Steele ale nezasáhl, protože se mu vrhl do cesty jeden z robotů. Steele nicméně věděl, že tu hlavní roli hrála náhoda. Roboti ho takhle nebudou moci chránit příliš dlouho. Nemohli se pohybovat rychleji než laser, museli nejprve zahlédnout, jak se zbraň zaměřuje, a pak jednat. Roboti ho začali oblékat do neprůstřelného obleku, který přinesli. Hej, to nejsou tví otroci. Vykřikl nepřítel. To jsou roboti a někteří z nich jsou naši. Zavolejte si je zpátky. Ale ačkoliv několik občanů, kterým roboti patřili, poslechlo, roboti si jich nevšímali. Nepřestávali Steele oblékat do ochranného skafandru. Co se to děje? Zeptal se nějaký občan. Roboti musí poslouchat. Nejsme naprogramovaní, abychom vás poslouchali, odvětil Mellon. To je lež. Sám jsem svého robota programoval. To jste si mohl myslet, řekl Mellon. Ale pravda je jiná. Máme vlastní vůli. Všichni úžasem otevřeli ústa. Zdálo se, že ta myšlenka leží za hranicemi chápání většiny občanů, ať neutrálů nebo nepřátel. Vlastní vůli. Jestli se nám tu chystá vzpoura robotů, řekl jiný občan, tak nám hrozí větší nebezpečí, než představuje tenhle Steele. Jsou to spojenci. Řekl další. Bere si jednu z jich za ženu. Chce z ní udělat dědice. Teď už víme proč. Není to vzpoura robotů, řekl Steele. Nedělají nic, co by vám mohlo uškodit, jen mě chrání před vraždou. V čem je rozdíl? Robot, který neposlouchá svého majitele, je ničema, který se musí zničit. A obličeje stuhly. Steele věděl, že se za chvilku začne střílet. Byl nyní v brnění, které připomínalo kosmický skafandr, ale ten mu nebude nic platný, jestli ho jednoduše chytí. Občané teď měli o důvod navíc, aby s ním zatočili a pak se pustí do sebevědomých robotů, kteří se nemohou sami bránit. Obětovali své tajemství a tím svou vlastní bezpečnost, aby mu zajistili o trochu víc času. Jak by mohl zabránit blížící se katastrofě? Jak přemýšlel, zaslechl slabou a vzdálenou melodii. Ne Dulcimer, protože dívka už hrát přestala, spolu s celým orchestrem. Byla to, ano, byl to hlas flétny, mistrně ovládané. Zdálo se, že její lehká jemnost v sobě skrývá neobyčejný význam. Zněla stále hlasitěji, jasněji a nádherněji a její tušený význam se zesiloval. Teď ji zaslechli i ostatní, zastavili se a zmateně naslouchali. Byla to platinová flétna. Hrál na ní klef a její zvuk právě teď dorazil do těchto míst. To znamenalo, pak z těle spatřil podivné chvění, které pomalu procházelo sálem. Před ním byl beton a trávník Xanadu, za ním skály a tráva divoké krajiny. Obě scenérie byly na první pohled neobyčejně podobné a přece současně odlišné svou atmosférou umění v porovnání s přírodou. Překrývání, už to probíhalo. Tohle byla opona, která měnila svou polohu. Když se vlnění dostalo až k němu, přenesl se na druhou stranu a zjistil, že stále stojí v Xanadu. Nefungovalo to, ale jak by to mohlo fungovat? Z podlahy jeskyně se stala zelená louka. Fáze tu už byla a proto zůstal. Kam by tedy měl přecházet? Juxtapozice. Oba rámce se spojily, překrývaly se. Znamenalo to, že tu bude fungovat věda i magie, jako na západním pólu. Pokud ano, má stile vynikající bojovou výhodu. Ozbrojení občané zírali kolem sebe a pokoušeli se pochopit, co se stalo. Někteří o fázi věděli, jiní ne a očividně velmi málo z nich vědělo o překrývání. Ale po chvíli jich asi tucet popadla zlost. Zvedli zbraně a namířili na Stila. Stile vytáhl harmoniku a nemohl ji přiložit k ústům kvůli brnění, které mu chránilo obličej. Zasáhl ho výstřel z laseru, ale neškodně se odrazil. Do boku mu narazila kulka a také neuspěla. Byl to dobrý štít, ale on musel otevřít hledí, podstoupit menší nebezpečí, aby zmírnil větší. Zahrál stupnici a doufal, že nikoho nenapadne, aby ho střelil do obličeje. Ano, cítil nebo si myslel, že cítí, jak se kolem něho spojuje magická energie. Ale bylo na tom něco divného, co ho znervózňovalo a tak raději rychle přestal. Každá puška, ať je buchta, zaspíval. V tom okamžiku nedokázal přijít na nic inteligentnějšího.